bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeennu hore aayadihii ugu dambeeyey, waxaa ilaahay uuna see yiri subxaanahu wa tacaala, haweenka siiya meherkooda siiya u dhah ilaahay, asagoo waxa weeye cadiyo ah oo candiigi nafsin naf oo dhiiga markaasi lagu siinaayo. haddii waxa weeye shay meherkaas ka mida ay idiin ogolaadaan ayagoo qalbigooda oo dhiibkiyahu ku wanaagsan yahay, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cuna, ayuu dhahay ilaahay isagoo waxa weeye xalaala, haddana waxa weeye maxmuudulcaaqiba oo cinibkiisa la mahadinaayo oo larar uusan kuu sugnayn korkiina maalinta aakhiro. marka aayadahaas iyo asbaabunuzuulkoodi ayaanu maaragtayaa ka soo warannay. marka hadda waxyaabihii xuquuqaadka ahaay oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda bilowgeedaba uu noogu soo sheegay oo waxa weeye laysku qabtay oo ahdiga ahay ayaa halkan laga sheegayaa. marka halkan waxaa ilaahay looga warramayaa agoontu maadaama laga soo warramay in markaasi waxa weeye agoonta xoolaha iskale ay kala duwan yihiin, kuwa markaasi waxa weeye wax la siinaayo haddii ay qaan gaaraan iyo kuwa aan wax la siinayn ayaysu ugu jiraan. maxaa yeele marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noogaga soo warramay oo ilaahay wuxuu ina soo yiri subxaanahu wa tacaala, waatuu yataamaa amwaalahum, u dha ilaahay agoonta siiya maalkooda, u dha ilaahay midka khabiiskaaneh midka dayibka ha ku bedelana, u dha ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, maalkooda ha cunina, u dha ilaahay adinkoo u geynaysiin maalkooda, arrintaasi waa dembi weyn buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. haweenkii maaragtay ay saamta ahay ee wilaayada weligooda ku hoos jiray ayaa iyagana axkaamteeda ilaahay subxaanahu wa tacaala loogaga soo warramay. halkaa marka weli waxaa kasii socda agoontii iyo waxa weeye wixii ku tacalluqayay oo axkaama ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala loogaga warramayaa aayadda kan iyadana. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, walaa tu'tuuha siinow dha ilaahay assufahaa'a, kuwa dabaalada. waxaa dib loogugu laabanayaa axkaamul yataama in la taam yeelo, maxaa yeele horey baa loogaga soo warramay. haddana haweenkan lasoo dhex geliyey ayaga laftirkoodu qaybay ka ahaayeen oo haweenkii markaasi agoonta ahay oo ragga markaasi wilaayadooda iskale ku hoos jiray, isla markaasina waxa weeye markay doonayaan inay guursadaan, kayfiyada ay guursanayaan iyo wixii markaasi loogaga reebay ayaa lasoo geliyey. marka agoontii ayaa markaasi axkaamteediyaa la taamiyeelaya dib loogu laabanayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, walaa tu'tuuha siinow dha ilaahay ayuha alawliyaa, weeye assufahaa'a, kuwa dabaalada ahow dha ilaahay, amwaalakum, maalyaalkiina ha siinow dha ilaahay, allatii amwaashaasoo jacala allaahu alla uu yeelay lakum idinka qiyaaman, kuwa uquma ilaahay idinkaga yeelay, wurziquuhum arzuqa, ayuu dha ilaahay agoonta oo sufahada ah fiiha amwaashaas ka arzuqow dha ilaahay, waktuuhum ka marateeya, waquuluu dhaha lahum ayaga qowlan qowl qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan. marka hadda kuwan sufahada waxaa laga wadaa haa layidhi kuwa mubadiriintaa weeye oo maalkooda waxa weeye aan xifdinayn oo meelaan munaasab ahayn ku bixinaaya oo rag iyo haween iyo sibyaan intabana weeye. dadkii markaasi awliyada ahay oo wax u haayey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan ayuu markaasi uu ka nahiinayaa inay xoolaha ay siiyaan dadka noocaas oo sifadaas oo maaragtay tabiirta ay ku quntay. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, walaa tuutuuha siina assufahaa'a, kuwa dabaalada ah, waa mubadiriintaa la yidhi. mubadiriinta waxa weeyaa la yidhi qof laga waayayaa la yidhi salaaxuddiin walmaal weeye, salaaxuddiin walmaal ayaa laga waayey inuu maaragtay diintiisa uu suubiyo maal kale uu suubiyo ayaa laga waayey. amwaala kumow dhahadda ilaahay, hadda amwaala kumtaan macneedu amwaalahum weeye, maalyaalkooda weeye, oo markaas alla tiisii ay dii kumeeye, maalka ayagu ay leeyihiin oo gacantiina ku jira hadsiino ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. kolka hadda waxa weeye dadkii oo wiryada ahay ayaa maalkii loo nisbeeyo, ilaahay wuxuu yidhi amwaalakum ayuu dhahay. waxaa saas loo dhahay waxa weye waa la yidhi liannahum hum lmutasarifuuna fiiha weeye, maxaa yeele ayaga ayaa maalka ku tasarufaaya. marka ilaafadaanu laysa lilmulki yaa la yidhi, mulki markaasi ma noqonayso oo inay ayagu wax iska leeyihiin ma keenayso weeye, ee waxay noqonaysaa haana leeyahay laadnaa mulaabatati weeye, walaa tuutuuha siinow dha ilaahi assufahaa kuwa dabaalada ah amwaalakum maaliyaalkiina macnaha amwaalahum maaliyaalkooda allatii fii aydiikumaye, nisbadaasna waa sida hadda aan sheegayn, allatii amwaashaasoo jacala allahu alla uu yeelow dha ilaahay lakum idinka oyryadaa qiyaaman kuwa u quma ilaahay buu isaga yeelay. waa mastaru qaamo weeye, oo waxa weeye macaashkiina ayaad maaragtay ugu qumaysaan, iyo markaasi waxa weeye inaad maaragtay aad silaaxiisa aad ka shaqaysaan. marka ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala kuwaas maalkooda siinow dha ilaahay, oo markaasina loo nisbeynaayo dadka wiryada, alla tii amwaashaasoo jacala allahu alla uu idinkaga yeela lakum idinka qiyaaman kuwa u quma ayuu dha ilaahay, warzuquuhum arzuqow dha ilaahay kuwaa sufahada ah fiiha amwaashaas ka arfuqow dha ilaahay, oo waxa weeyaan maalka ay haystaan ha laga quudiyo ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala. warzuquuhum arfuqa ayuu dha ilaahay fiiha amwaashaas ka arfuqow dha ilaahay. waktuuhum marasheeyow dha ilaahay, marasho iyo waxa weeye nafaqo in laga siiyo ayaa la doonayaa, laakiin waxa weeye gacantooda aan la gelin weeye. hadda macnaha siida hadda waxa weeye tacbiirka laga cabiray maxay keenaysaa haa layidhi, weliga waxaa ku haboon baa la yidhi inuu maalul yatiimka oo markaasi waxa weeye ou siiyaa nin maaragtay amiina oo waxa weeye maaragtay maalkaas uga tijaariya weeye, oo markaasi yatiimka la siiyo wixii markaasi ribaxa oo ka soo baxa, oo maalkan meel layska dhigi maayo, laakiin waxaa la rabaa in markaasi waxa weeye nin wanaagsan oo amiina loogu dhiibo ee markaasi xoolihu u tijaareeyo, ee wixii markaas faa-iido ka soo baxa ilmahaas agoontaa la siiyo. saas ayaa markaa saa tacbiirka fiida saasuu keenaa fiihaada leeyi warzuquuhum arzuqow dha ilaahay fiiha amwaashaas dhexdeeda ka arzuqa. marka sidaasaa wanaagsano maalki haddii meel layska dhigo ee ayaga mar walba wax laga siinaya maalki waa ka dhammaanaya. marka hadda sidaas tacbiirkaahu laga cabiray waxay keenaysaa baa la yidhi in ninka weliga ay ku haboon tahay maalka oo yatiimka uu leeyahay nin amiina inuu dhiibo oo u tijaareeyo, asaguna waxa weeye wixii tijaaradaas ka soo baxa oo faa-iido ah oo maaragtaya uu siiyo oo u iilo maaragtaya ilmahan agoontaa weeye, amase waxa weeye kuwaan sufahada ah ayaga laftirkooda ayeenkii ka mid yihiin oo aan markaasi aslul maal aana la siinin, inkastoo aslul maal la siin karo sidaas ayaa wanaagsan. maxaa yeele rasuulkeena caliyi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay ittajiruu fii amwaali yataama, waa u dhahay nabigeena caliyi salaatu wasalaam ka tijaareeya ayuu dhahay agoonta maalkeeda tijaareeya, laa taakuluhaa azakaa, si waxa weeye zakadu aysan u cunin. marka maxaa yeele haddii xoolihii yatiimka meel layska dhigo oo mar walba xowl hadduu kusoo wareeyo zako laga bixiyo wixii way dhammaanayaan, maalka agoon kaleeda zako waa laga doonayaa. marka tijaaro laga tijaareeyo amwaalyataama waa madluubaa la leeyahay, a'imada dhammaanta saasa ay wada qabaan tacbiirkaas ilaahay subxaanahu watacaala warzuquuhum fiiha uu leeyahayne sidaa ayaa laga qaadanayaa. waktuuhum ka marasheeya ayuu dha ilaahay, oo marashadale ha laga marasheeyo. waquulu u dhaha ayuu dha ilaahay lahum kuwaa sufahada ah oo agoonta qowlan qowl u dhaha ayuu dha ilaahay qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan, oo waxa weeye war jamiila maaragtay udhaha weeye waxa weeye cidda jamiila u yabooha weye wax wanaagsan u yabooha oo inaad markaasi maalkooda aad siinaysaan haddii waxa weeye ay tafiidiin ay noqdaan haweenku waxa weeye hadduu xataa qaan gaaro asuu tafiin yahay wixii loo dhiibi maayo waxaa shardiya in salaaxuddiin walmaal laga helo weye masalanba waxaa inuu u yidhaahdo ninka xoolaha u haaya maaluka cindi inuu yidhaahdo maalkaagi agtaydu yaalaa waana amiinun calayhi anigana waxa weeye mid loo aaminan ah fa idaa balagta warashata haddaad qaangaarto ood rashiid noqoto acdaytuka maalkaa waa ku siisanaa wahaakada sidaas in loo yidhaha iyagoo markaasi sidaas in loo yidhaha ayaa la doonayaa ayagoo la dhiib yeelaayo khaadirkooda oo aan waxa weeye markaasi cuqdad aan la gelin weyin iyo markaasi waxa weeye in markaasi la yidhaahdo haddii waxa weeye maaragtay waxaagi aad noqoto nin rashiida oo qaangaaray waa lagu siinaya si hadda sheegay taasaa loo baahan yahay marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ka mara sheega waquluu lahum una dhahowdha ilaahay qowlan qowl qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan hadal jamiila in la yidhahdo ayaa la doonayaa ee in markaas ilmihi agoon tahay ayagoo sidaasa in lagu qallafsanaado ma aha weeye waxaa la rabaa sidaa in loo tasabo wabtaluu ayuu dha ilaahay jaribow dhahay alle alyataama agoonta jaribow dha ilaahay waxaa la jaribayaa qabla albuluug weye intaysan qaangaarin ayaa diintooda iyo tasarufkooda ay ku tasarufayaan maalkooda lagu jaribayaa si waxa weeye loogaga helo salaaxuddiin walmaal wabtaluu jahriba ayuu dha ilaahay alyataama agoonta jahriba ayuu dha ilaahay xataa idaa balaguu markay gaaraan annisaaxa nikaax ay gaaraan waxaa laga wadaa markay nikaax ahal u noqdaan oy qaangaar noqdaan weeye fa in aanastum haddaad kastaan ow dha ilaahay minhum ayaga xaggooda rushdan hanuun haddaad ka kastaan silaax oy diintooda ku wanaagsan yihiin iyo maalkooda tadfacuu u dhiiba ilayhum ayaga xaggooda amwaalahum maalyaalkooda u dhiiba ow dha ilaahay walaa ta'kul lahana ka cunin ow dha ilaahay israafan xaal uu yahay ow dha ilaahay mid xadgudubah iyo wabidaaran ow dha ilaahay ay mubaadiriin xaalaasi kuwa degdegaya weeye marka waxa weeye cunidda aad ka cunaysaan adii kuwa u degdegaya an yakbaruu makhaafata an yakbaruu inay weynaadaan cabsasho aad ka cabsanaysiin daraaddeed ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wabtalu lyataama agoonta jahriba ayuu ilaahay agoonta waxa weeye intaysan qaan gaarin ayaa la sii jahribayaa oo macnaha in laga taga lama rabo iska joogaa weeye bal waxaa laga wada hadlaya calimuuhum asanaaica sancooyinka hala baro sancada hala baro maxaa yeele qofka haduu weynaado xirfo uu ku shaqaysta ayuu baahan yahay waxaa kaloo la barayaa umuuru dunya adduunyada umuurheedaa la baraya diinta ayaa la baraya waxaa weeye markaasi arrintaas waa lagu xad gudi maayo weeye oo markaasi in laga daayo arrintaas maha ilmaha iska joogaan maha ilmaha waxa weeye kuwa kalaba sida ay yihiin inta ay yaryar yihiin in wax la baro ayaa laabudaa weeye wabtalu lyataama agoonta jahriba ow dha ilaahay xataa intay gaaraan ow dha ilaahay annikaaxa nikaax ay gaaraan xataadaan ibtidaaiyo weeye idaaduna waa sardiyo weeye felu sarduguna waxa weeye balaguudaas weeye gawdeeduna waxa weeye fa in aanastum ayay noqonaysaa weeye marka hadda fa shard icdaa il weliya la yihi almaal lilyatiim buluugu nikaax wa cilmu rushd waxa weeye shardiga la doonaayo oo weliga markaasi waxa weeye oo maalka ku siinaayo agoonka waa markuu maaragtay uu gaaro nikaax oo macnaha waxaa laga wadaa markuu noqdo baaliq uu noqdo iyo in maaragtay rashiidnimo laga helo xataa idaa balaguu markay gaaraan ow dha ilaahay annikaax nikaax ay gaaraan macnaha waxaa laga wadaa saaruu ahlan lahu weeye markay nikaax ahl u noqdaan oo waxa weeye ixtiraam ay ku qaan gaaraan amase waxa weeye da ay ku qaan gaaraan sini oo maaragtay sida hadda madhabta imaamuna ashaafici ay tahay 15 ah haddii marka intaas ay gaaraan maxaa yeela calaamaat lbuluuq waxa weeye ragga waxa weeye wuxuu noqonayaa 2 haweenkana waxa weeye waa 3 weeye tafsiintuba way dhigaysaa haddii la yidhaahdo madhabkeena imaamuna ashaafici, waxa weeye qofku inuu ixtilaam uu la yimaado hal iyo haweenba bacda tisc siniina wey sagaal sana kabacdi, iyo in ay shan iyo toban gaaraan wiilki iyo gabadha inay shan iyo toban gaaraan, markaasna sinni ayay ku qaan gaaray, iyo haweenki gabadha inay markaasi caado ay hesho shan sana wixii ka dambeeya, ayadana sagaal sana kabacdi meeshay caado ku gaarto ayay qaangaar ku tahay oy mukallaf ku noqonaysaa. marka hadda sidaas waxaa qaba imaamuna ashaaficiya qaba, imaamu maaliki iyo abu xaniifa filliga lagu qaan gaaraya sanadka waa sideed iyo toban jir ay leeyihiin, sideed iyo toban jir qofka aan ahayn sanadkuma qaan gaarnay leeyihin. calaamaatu lbuluuqana waxaa maaragtay aa kamid ay leeyihiin ayaga xayrka iyo gabadha oo markaasi naasku uu weynaado, iyo maaragtay aa nabaatu lcaana caana oo soo dhalata oo waxa weeye wiilkii iyo gabadhii bisaqa usoo dhasho, iyo waxaa la yidhi kilfisha oo markaasi soo sheerta, iyo jocorta oo weynaata, iyo codka oo weynaada. haddii intaas laga helo ayay qabaan imaamu maaliki iyo abu xaniifa iyo riwaayad imaam axmed uu leeyahay baaliqnimihiisa ayaa la xukminaya dhaheen, saasay leeyihiin. laakiin imaamuna ashaafici waxa weeye buluuqa isaga saa horuu sheegnay waxaa la xukminaya saddex sane, ixtiraam ama xayl ama shan iyo toban sano. intaas wixii kasoo hara ayuu leeyay imaamuna ashaafici calaama cala albuluuq weeye, laakiin baaliqnimo lagu xukmi maayo. shan iyo toban sanene in markaasi qofku qaangaar uu yahay waxaa u daruusanaya imaamuna ashaafici xadiiska oo cabdullaahi bini cumar oo waxa weeye uu yidhi maalinta oo uxud ayaa nabi calayhi isalaatu wasalaam lay bandhigay dagaal inaan aado anoo afar iyo toban jira ayaa lay bandhigay, nabigu markaasi waxa weeye ima aqbalin buu dhahay. gaswadii la yidhaha gaswatu laxsaabne ama gaswatu lkhandaqne waa laysoo bandhigow dhahay ibnu cumar nabiga rasuulka calayhi isalatu wasalaam anigoo jira shan iyo toban markaasu u aqbalay. marka shan iyo tobankaasu inay markaasi lagu qaan gaarayo sidaas xadiiskaasaa laga qaatay. calaa ayi jihaal macnaha khilaaf ayaa ka jira dhankaas. marka ilaahay wuxuu yihi fain aanastum haddii aad ka kastaan minhum ayaga xaggooda rushdan hanuunow dha ilaahay, oo laga helo silaaxuddiin walmaal laga helo, oo diintooda ay ku hagaagsan yihiin maalkoodana ay ku hagaagsan yihiin, maxaa yeela marka ay yaryar yihiin oysan qaan gaarin waxa weeye maalkooda wax kamid a ayaa loo dhiibayaa, waxaa la leeyahay waxaan soo tijaareeya waxaan macnaha soo jiyaadiya, kolka markii la arko inay maalkooda ay ku dhegan yihiin ay jecel yihiin oy wax qabsanayaan markay qaan gaaraan waa loo dhiibayaa, marka silaaxuddiin walmaa laga hela wey. marka hadda waxa weeye imaamu maaliki isagu wuxuu leeyahay waxaa markaasi ku filan buu leeyahay rushdiga islaaxulmaal faqad uu leeyahay, xataa hadduusan diinta ku fiicnaynin islaaxulmaal haddii laga helo looma diinta laga helin waa markaasi waa la sii karaya. intaasna waxa weeye aimada kale waxay shardinaysaa silaaxuddiin walmaa in laga helo. dadka uu u dhiibow dhah ilaahi subxaanahu watacaala waxaa lala shabaabaya owliyaaul aytaam weeye, ilayhum ayaga xaggoodow dha ilaahay amwaalahum maaliyaalkooda u dhiibow dha ilaahay, maalkooda faraha ka saarow dha ilaahay, walaa taakuluwaaha ka cuninow dha ilaahay, maalkooda ha ka cuninow dha ilaahay subxaanahu watacaala, israafanow dha ilaahay. israafantan waa layska xaalaynayaa, weliba taakulu ayaa laga xaalaynayaa. israafan xaal aatiyinow dha ilaahay kuwa maaragtaya xadgudbaaya, israafan ay musrifiina weeye, israafan xaal aatiyin kuwa xad gudbaaya oo biqayri xaqu wax ku cunaya weeye. marka ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taakuluu amwaashaha ka cuninow dha ilaahay agoonta, israafan xaal aatiyinow dha ilaahay kuwa xad gudbaaya oo agiyeesku xad gudbaaya, iyo bidaaran xaal aatiyin kuwa degdegaaya an yakbaruu inay weynaadaan ka degdegaaya, iyo wabidaaran ay mubaadiriina weeye xaalaatiin kuwa degdegaaya, laa infaaqiha weeye an yakbaruu makhaafata an yakbaruu inay weynaadaan cabsasho aad ka cabsanaysiin daraaddeed, oo waxa weeye ilmaha ninkiisa soo weynaanin wuxuuli fiicuna adinkoo isdhahaysiin ha cunow ilaahay, haddana adinkoo ku xadgudbaysiin ha cunow ilaahay. maxaa yeele haddii waxa weeye ilmaha waa soo weynaanayan ha laga cuno la yidhahdo hadda weydin ku dhegayaane xaaraan weeye taas oo waxiis ka adkaay ayaa imaanaya. marka hadda markii ilaahay yidhi ha cunina maalkoona idinkoo musrifiina amase waxa weeye ka degdegaaya idinkoo ka baqaysiina ay yidhaahdaan dadki laba qaybood ayay noqonayaan awliyada ahay. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman kaana ruuxi ahaaday oo awliyaaul aysaam kamid a qaniyan mid qanigaho xoolale ahaada falyastaxfif ha dhowrsado udha ilaahay oo maalka yatiimkaa ka dhowrsado cunitaankiisana ha ka joogsado udha ilaahay. waman kaana ruuxi ahaaday faqiiran mid faqiir oo waxaysan leh falyakul ha ka cuno udha ilaahay maalka yatiimka bilmacruufi si macruufa ha uga cuno udha ilaahay oo maaragtay yaa biqadri ujreti camali weeye camalkiisa inti maaragtay yaa ishraah oo uu leeyahay qadarkeeda ha ka cunow dha ilaahay. fa idaa waqtigii dafactum aad u dhiin weysaan ilayhim ayaga xaggooda agoontaas amwaalahum maalyaalkooda fa ashiduu markhaatiyaya calim korkooda oo maalkooda inaad u dhiibaysaan markhaati u sameeya u dha ilaahay. wa kafaa billaahi allah ayaana maaragtay yaa ku kaafiya xafiidan xisaab acmaasha khalqigiisa ilaahay xisaab. wa kafaa billaahi badaana way kafilaa layidhi wa kafaa billaahi allah ayaa ku kaafiya xasiiban xisaab xaafidan liacmaali khalqihi wey iyo muxaasabadooda. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman kaana ruuxi ahaadow dha ilaahay qaniyan mid qaniya dadka waxa weeye agoonta xoolahooda haaya oo awliyada ayaa laba qayboona weeye qofki qaniyahow dha ilaahay oo waxaysta falyastacfif ha ka dhowrsadow dha ilaahay oo xoolahaas agoonta ay leedahay ha ka dhowrsadow dha ilaahay agligoodana ha ka joogsado. kaas isaga waa siyaas weye waxba loogu noqon maayo tafsiila. qofki hadduu qani yahay agoonta xoolaheeda waa ka dheeraanaya weye. maxaa yeele waciid cadiima ayaa ku arooray oo noo imaan doono inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wa sayasluuna saciira ayaa noo soo socod. marka waxaa waajib ku ahaa layidhi weliga haddii qani uu yahay atabaacud can maali yatiim weeye agoonka maalkiisa inuu ka dheeraado gebi ahaanba weeye, bal waxaa ku haboon baa layidhi inuuna maalkiisa xataa uusan ku darin weeye oo markaasi bal yucdihi liqayri weeye qeyrkiisa inuu u dhiibo si macnaha uu tijaareeyo ayaa fiican baa layidhi. isaguna markaasi naadir uu ka ahaado oo kor uu ka fiiriyo maadaama nin xoolalaya u yahay. waman kaana ruuxi ahaadow dha ilaahay faqiira mid faqiir ahaaday oo waxaysanin falyakul ha cunow dha ilaahay bilmacruufi si macruufa ku cuno. hadda waxa weeye qofkii faqiira ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala maalkii agoonkana ka shaqaynaaya oo howl ka qabanaya si macruufa waxa uga cunow dha ilaahay. macruufkaasi waxaa layidhi waxaa loola jeedaa camalka uu ka qabanaayo oo xoolahaas agoontaas uu ka shaqaynaayo oo wax ka qabanaayo hadday xoolo yihiin oo masalan bacaal uu ka shubaayo ama maaragtayaa waxa weeye daaq uu daajinaayo oo waxyaabo badan uu ka qabanayo waxa weeye intaas masalanba qofkii haddii qof loo dhiibo qowsaar xoolo hadday yihiin masalanba qowsaar loo dhiibo qowsaarkaasi intuu qaadanahay oo kale ayuu ka qaadanaya. maxaa yeele camalka saasaa waxa weeye amalkiisi lagu qadiraya. ama haddii howo waxyaabo kale oo laga shaqaynaya yihiin shaqadaas qofkii loo diri lahay wixii uu qaadanahay oo kale ayaa uaga banaan maadaama qofkaan uu faqiir yahay. taas waayaana leeyihi marka hadda sidaas ayay maaragtaya ayaa ugu raajaxsan markii la yidhaahdo man kaana faqiiran falyakul bilmacruufi macruufka sidaas ayuu keenayaa. sidaas ayaa maaragtaya culamaau shaaficiya sidaasay qabaan. marka hadda waxaa laga waramaya tafsiilka uu gelayo waxa weeye qofka faqiirkaa weeye waxaki faa'idiisa markaasi waxa uu ka qaadanayo waxay leeyihi laalay waxa weeye waxa uu ku faa'idiisa u markaas ka qaadanayaa weeye oo hadda usuuka amalkiisaanu waxaa shardii haa layidhi inaysan kifaa'idiisa ziyaado aysan ka ahayn. hadday kifaa'idiisa ziyaado ay ka tahay ma qaadanayo waxaa la yihi waxaa shifaayadiisa ku asaysanaya imaamuna asaasi saas ayuu qabaa weye. imaam maaliki wuxuu leeyahay ujratu masal ayuu ka qaadanayaa mudlaqa weye, shifaayadiisaa ka badnaatay yuusan ka badnaane qofkii masalan bu hawshan qabalahay intii waxaa weeye uu qaadalahay ayuu qaadanayaa, hadda shifaayadiisaa ka badata ama yuusan ka badane. a'imada kaleentoodna waxay leeyihiin waxaa maaragtay ka qaadanaya wixii markaasi waxa weeye oo maaragtay kifaayadiisa ayuu ka qaadanaya. oo hadda sidaasa imaam maaliki ku racsay ilaa imaam axmed riwaayadkiisaa maahin. waxaa marka khilaaf uu ka yimiday xoolahan markii la qaato oo waxa weeye dhibaato loo qaato saa la yeelaya. hadda ka hor nabi weyn calayhi salaatu wasalaam nin ayaa u yimiday xadiis oo saxiixa ayaa jira, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa nin u yimiday, markaas ayuu wuxuu dhahay rasuul allow anigu waxaan leeyahay maaragtay nin faqiir ayaan ah, agoon xoolihiis ayaan ahaaya. markaasuu nabi waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam kul bilmacruufi gayra musrifin u dhah, si macruufa wax uga xun ayuu dhahay adeenku xag gudbayni. nima wuxuu yihi nabi calayhi isalaatu wasalaam waxaan leeyahay geel ayaan leeyahay anigu agoomoonhayna geelu leeyahy saan markaasi aan yeelaaya. markaasuu dhahay geelan haddaad adigu markaasi cadhada aad ka dhayays oo aad ceelka ka waraabinays ood meeshi markaasi waxa weeye ou geeli ou aad maaragtay u aadaysood raacayso waxa weeye markaasi waxaad ku leedahay maaragtay ujro inaad maaragtay aad ka qaadato. marka hadde ninkaasu geelan hadduu geeliisa qani uu ku yahay oo qaninimo oo ku tilaamay horta wax ka cuni maayo. wixii marka hadda laga qaato ma lasoo gudayaa haddii macnaha laruur ay kuu geysay mase waa sidee, waa laysku khilaafay. waxa weeye wuxuu qabaa sayidina cumar bin lkhadaab maalkaan agoonka anigu waxbaan ka qaadanaya hawdha, haddii aan fa-ida ay sabtu haddaan tanaada waxa weeye adeysuna waa uguda hawdha, haddii kaleentoodna waxa weeye falaa xaraja calayu dha. kolka waxaa la yidhi qofku maalkaas hadduu wax ka qaato waa gudaya, waa gudaya haddii uu wax xalaal yidhi. hadduu ka waxilina looma haysto maxaa yaa laguura u geysta, waa qofka faqiirkaa weye. culimada qaarkeed waa hadda madaahibta diin ee imaamuna ashaafici uu kamid yahna wuxuu leeyahay iyo imaamu axmed gudi maayo, sababtoo waxa weeye wixii u geeyey ayaa markaasa hadda aayaddan waa la iska idlaaqo waman kaana fadiiran falyakul ayaa la yihi bilmacruuf, hadduuma cunay waxa weeye gudi laga doormaa guud lama sheegin. ta kaloo asxaabtaana saasay qabaan, marka marka wax laga qaato oo qofkii faqri markaasi waxa weeye uu ku qumay ee wax ka qaatay kifaayadiisa ama ka ziyaada ha ahaatee ujratu camalkiisa wax uga qaatay waxa weeye qofkaasi waa gudaya iyo gudi maayo khilaaf ayaa ka jira. culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xaalatu daruura wixii aho masalan mameyse u banaynahay inuu cuno heerkaas hadduu gaaro kaliya ayuu wax ka cuni karaa, laakiin sida hore ayaa raajixa weye. marka hadda aada iyo aadaa markaasa habka kaysiyadaas ayaa laysugu khilaafsan yahay, laakiin waxa weeye horta qofkii qaniga isagu umay usuu dhawaanayo. faidaa waqtigii dafactu maadudiibaysaano ilaahay iyagumaaga xaggooda amaalow maalyaalkooda faashiduu calayhi markhaatiya yow ilaahay, markhaati loo sameeyaan rabaa si looga guri noqdo khilaaf u dhow inuusan noqonino qaar aan markaasi loo baahan amhu ishaadna waayada markhaatiyaa waajib maha. wakafaa billaahi allah ayaana ku kaafiya addoomukiisa ud ilaahay xasiiban xisaab weyn. marka aayaddan ayaan kusoo gabagabeyna casharkeen intaas ayuu ku ogyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaydaan rajiim, bismi illahi araxmaan araxiim, alxamdu lilahi rabi alcaalamiin, wasal allahu calaa sayidina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna walilnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuuna mima qalla minhu aw kasura nasiiban mafruula. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا يحوكب الهبنية آيات الصدبات أو سورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى يبقى نوضف ورمي عشر كان أيوه ودن بيه أقول تمار كذا سيدا اللي يلايو أيها إلهي سبحانه وتعالى نوضف وشيخي وإلهي إلهي سبحانه وتعالى أقول تحلى الجهبون إلهي إن سيسان غير جاري ودين كذا يتصرف تمار كذا يكون تصرف أيها الوجه جهبون هذه وحاولي أي قائم جاران وحاولي إلهي المركز كقائم جاران أيها وحال الولى يا تجربة أسوي أبي أتكف فينا والإلهي تشد أوس سلاح الدين والمال لغهله مال قوض وديه وضع إلهي أنا فأولنا وضع إلهي إن كوي مركز حد قد داية أهلين كو قد قد داية قلوا بإلى ذال وهدوا ينكو دقان قفك فقير كهوض إلهي يا قفك قلقا منك فقير قلقا أكده وصمود إلهي مالك أغوانتا منك فقير كان وحوض إلهي في معروفة وحاول غعره هذه أدمارة كيودي بيسين مال قوضة والإلهي ما خاسوه يا لولا إلهي سوى حاولي اختلاف إيا مركز إذقبت الياسة للربع بإيه فاسوى أمر إشاد هذي الله أيا أمارة يا أدو من كيسة إنو حساب كفاف يولا إلهي وعمل قوضة إلهي سبحانه وتعالى يا حسابه أريد أن يميسا في الجنة وهي سيد السيدة ليري وهي جاهلية أي كفر ناجران عربت هنا جاهل جاهلي هو هذا لي إن الهوانك هي عهور سيريك عن دحلة تيجري جاهلية وحالي عهور سيريك هي هوانك دحلة تيجري بالي مركع عيدا نبيع نمارة يتوم نجوم كيلا يحتشر وعلى سيريك لي من إذا رأوه ابن الصادق حيات من سيدا لي كل خير وكت يالي هاوين تيسا اولا ديجي ام حكا لديجي ايو سدح قبولي كت يالي وهو اسمي يالي للابا وصي ايو اسمي يالي لي او نولا ديجي سوي مما عرفجة لديجي او هاوي اسمي المعادرة يحايل لما داس من المركة وحالي للمالك دمان تيسا قاتل داري ممكن المعادرة سوى وكت يالي اي قاتل داري وانا وقت رسول كان عليه الصلاة والسلام مدينة يريد الله بيدي هل انت مركع سينا بنا قصر عليه الصلاة والسلام اولا ايجا ومحكا ويقول ايجا رسولك عليه الصلاة والسلام اي قصر مني مركع سينا حيدا هذا ليري ما تعوص ابن الثابت وترك ثلاثة بنات وانا امرأة ولم يكن عندي ما انفقه عليه لي وترك مالا حسنا فأخذه سويس عفجته ولم يعطي عليه ولا بنات شيئا فوين ذات النبي عليه السلام يوسف سيد عيوتي وهي نتري منك اللي يرى أوس ابن الصادق واد بيسر وهو نكت يسدح قبرون أيو كتجي أنه لها ينتي سلام أهل وحن قبرها كنا فقينا ما هايو وأنه كتجي منك أصمال وناسل أيو كتجي أصي يا سيوحى سقى فيكي منك ليلة سويت يمنك ليلة عرفجة كالليلة وغرر لودي النموه وفياشا هاي أو إلا يوكيتا هاي وحبنا إمسكين عني يوكيلي جبدها أنا وحبنا إمسكين نبي عليه الصلاة والسلام لبدي النموه يراني مرسى سوي هاي يرانين وإلا جاروا لا يركبنا فرصة ليلة إلما الناس كانوا إيلانا يوم قبلها وفرص مفهولة يرانين وهوي من مهتيرة وهوي مارس يا محن بارك راس ومعنى مثلا بعدين ما انت اللي مناله إلا يغطر كراء لماس أنا إلا ما أكسي جئين يا يارو حويوي كاتي لاري مارك واح وحلقتي يا معنى قيمة قوة صديان عرفت وحويوي إن هذا حقوق غير وانت حد جد برجال جاهلي لكن إسلام كأي حقوق لها وانت شوئلي أريد أنا مارك السيد الثاني وحانا مارك أسئله وعبين إياه ارسب وحويوي إنه تنخاص كهين فجر بالغين تاوي أي عيدا وقع بين الله يكأدي عيدا المركب عوي عيدها أو مارسيا ميراثة كمد معا laakiin waxay cadaynaysaa dhaxalku waxa weeye ragga qaanjaarkaa inuusan ku koobnayn. rasuulku calayhi isalaatu wasalaam harishadii ninkaas uu lahay ayuu joojiyey ilaa ay kasoo degtay aayadda neesoo dhow oo yuusufkum ullah weeye. yuusuf markay soo degtay halkaas ayaa uu tegi doonaa fahmigay iska leeyihiine zawjadii nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu siiyey sumun ayuu siiyey gabdhihii maaragtay nabigu uu siiyey sulusayn saddexdii gabdhooda sulusayn ayuu siiyey labadii nin oo maaragtay ninka ilma adeerkiiya saahayna wixii markaasi baaqiga naqday ayuu siiyaaliyey oo sumunkii iyo maaragtay sulusaynkii labadii saddexdii gabdhood ay qaateen wixii ka baaqihay ayaa la siiyey oo maalka sidaasaa lagu dhaxlay baa liyi. arrintaasuna meeshaasay ku fuushay. arrintiiba hadda markii ilaahi subxaanahu watacaala nooga warramaya alla wuxuu yidhi lirijaali ragga waxaa u sugnaadow dha ilaahay, lirijaali ragga waxaa u sugnaadow dha ilaahay, nasiibu nasiib ayaa u sugnaadow dha ilaahay, dheef weeye mimaa kii ayaa nasiib uga sugnaaday tarashan waalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabadow dha ilaahay, waalidka oo dhintay iyo qaraabada dhimatay wixii waxa weeye ay ka tagaan ayay nasiib ku leeyihiin raggu ayuu dha ilaahay, hadday awlaad yihiin iyo hadday qaraabo yihiin ba weeye. lirijaali ragga waxaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggiisana uga sugnaaday tarakal waalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabadow dha ilaahay, walinnisaa'i haweenkina waxaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibu nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii tarakal waalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabadow dha ilaahay, mimaa kii xaggiisa ayaa nasiib uga sugnaaday qalla yaraada oo minu maalkaas ka mid a oo amase ka tura badnaado, maalkaas haduu yar yahay iyo hadduu badan yahaba waxa weeye dhaxalay ku leeyihiin. nasiiba nasiib ayaa u sugnaaday dha ilaahay nasiibkaasoo masruunan oo la gooyey oo waxa weeye ayaga loo salimaayo ayay iska leeyihiin buu dha ilaahay. aayaddaa marka ilaahay wuxuu ku caddeeyey rag iyo haweenba inay dhaxal ay iska leeyihiin oy wax dhaxlaayaan, haddana waxa weeye raggu hadday qaanjaar yihiin iyo haddaysan qaanjaar ahayn ay isku mid tahay oo sidii jaahiliyad ay yeeli jireen carabta inay ka arrintu ahayn, haweenkana sidaasoo kalentood hadday qaanjaar yihiin haddaysan qaanjaar ahayn isku mid weeye. marka aayaddan markay soo degtay hadda waxa weeye wixii ay lahaayeen oo nasiibkoodii waxaa maaragtay ka waramaysa aayadda soo socota aayaddaasina sooma degin markaas kolka nabiga calayhi isalaatu wasalaam tarikadii waa joojiyey oo tarikadii waxaa laga dhigay mawquufo ayaa laga dhigay. markii yuusuf ay soo degtay ayaa markaasaa xukunkii ay lahaayeen sidii wax loogu dhexrisiinay halkaasaa laga helay oo zawjadii waxaa weeye aanusumunay noqotay, gabdhihiina markii saddex ay gaarayaan isnayni iyo fataaciddanba waxaa weeye aanusulusaanay noqonaayaan, sulusaanay qaateen wixii kaleentoodna qaraabadii soo aadeenoo waxa weeye labadinnimo maalku marka hore qaadatay ayaa wixii baaqi naadaa markaasaa nabigu siiyey calayhi isalaatu wasalaam. marka sidaasaa kuwaas raxalkoodi uu ku dhammaaday. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddana ilaahay wuxuu yihi mimaa kii qalla yaraada oo minu maalkaas ka mid a oo amase ka tura badnaada, maalka wixii yar iyo wixii badanba nasiibay ku leeyihiin. maxaa yeela maalkaan waxa weeye marka ugu horeysa sida hadda markaasi madniga minhaajkuba uu dhigaayo yubda-u min tarikati lmayiti mu'adatu tajhiizihi suma tuqlaa diyuunuhu suma tulafadu wasaayaa kabacdiyaa markaas la dhaxlayaa. oo hadda waxa weeye meydka tarikadiisa waxaa laga bilaabayaa marka ugu horeysa mu'adatu tajhiizka waxaa la yidhaha godkiisi iyo qarfankiisi iyo waxa weeye wixii soo raaca ayaa laga bixinayaa weeye. markaas kabacdi deynka ayaa la gudayaa, deynki lagu lahay ayaa la gudayaa, tarikadiisaa laga bixinayaa. kabacdi markaasi wasiyadii ayaa la fulinayaa oo sulusa dow dardaarmay, wasiyadaas ayaa la fulinayaa. markii saddexdaas laga soo gudbo kabacdi ayaa dhaxal loo imaanaya. laakiin maalkii haddii waxa weeye deynki ama mu'anifashiiski hadday isiqraaqiyo wax markaasi waxa weeye deyn meesha loo yaalaba oo un deyn qaraabayiinta ka bixisa iyo taas mooyaane wax tarikada laga baxaayo ma leh. haddii waxa weeye intaas la bixiyo deynkiyaa ku xiga deynkaa la bixinaya, deynka markii la ow wixii oo dhan baabiyada wax wasiyaahoo markaasi la bixi karaya malah. haddii deynku waxta soo haraan sadacdi ayaa markaa wasiyadii la bixinaya, sadacdiyaa dhaxalloo soo jeesa haddii wax soo haraan. laakiin intaas haddii tarikada ay ku dhammaato wax la dhaxlaaya meesha maba yaalinba wey, intaasuna saasay u kala horreeyaano. marka hore waa in yaani tajiiska laga bixiyaa tarikada qofku iska leeyahay, waa in kabacdi deynka laga guda, kabacdi waa in wasiyadii laga bixiyaa, kabacdi ayaa la dhaxli karaya. haddaan intaas la samayno waxba markaasi lama soo aadi karayo tarikada wey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala nasiib ayaa ilaahay subxaanahu ayaa u sugnaaday qoladaas oo mafruud ahoo markaasi la gooyey maqduuc weeye markaasoo qof walba loo salimaayo. intaas waxa weeye inay wax iska leeyihiin qaran weeye waa wax markaasi go-an. wa idaa waqtigii xallara alqismata qaybta ay soo xaaliraan un ilaahay dhaxalka meeshaan wax ugu dhaxlaayo uluu qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba dad qaraabo ah oo ayagu aan wax dhexlaynin oo aan waxa weeye xoolahan waxba aan ku lahaynin laakiin qaraabo ah iyo walyataama agoontii ou dhailaahay iyo walmasaakiinu masaakiinti tarzuquuhum ka arzuqow dhailaahay minhu maalkaas la dhaxlaayo ou dhailaahay shay waga ahiya qabla alqismati wey intaan la qaybin koor waxa laga siiya dadkaas. waquuluu dhaha ayuu dhailaahay lahum ayaga qowlan qow u dhaha qowlkaasoo macruufun uu wanaagsan. aayaddan ilaahay wuxuu uga warramayaa haddii meeshaas xoolaha lagu dhaxlaayo dad qaraabaahu ay soo xaadiraan oon ayagu waxa weeye dhaxal aan lahaynin, macnaha waxaa laga leedaa meydku warkoo dhinto isla markaasina uu ka taga dad dhaxlaayo iyo dad aan dhaxlaynin, dhammaantoodna waxa weeye qismatul miiraaska ay isugu yimaadaan. shaaricu wuxuu dalbayaa in qofkaan wax dhaxlaynin wax la siiyo, masaakiinta meesha timid wax la siiyo, agoonta wax la siiyo qabla alqismi wey intay xoolaha isku jaraan. waxaana loo yeelayaa khaadirkooda ayaa la kabayaa, waxaana arrintaas ku ijtihaada ayaa la yidhi dadka waxa weeye tarikadan qaybinaayo masalan qofku waxa la xalsiinaya oo wuxuu ijtihaadayaa daxasadu qilatilmaal wasafrati weeye maalkaan intuu yar yahay iyo intuu badan yahay intuu ka bixi karta ayuu markaasuu fiirinayaa weeye oo hadda in go-an ma aha weeye. waxaa ka khilaaf uu ka jidbaalayo aayaddaanu ma mansuuqa ayaa la yidhi, waxa weeye aayaddaanu waa mansuuq baa la yidhi. qaar waxay yidhahdeen aayaddaanu mansuuq maaha. waxaa kaloo laysu khilaafay amarkaanaa la yidhi ma waajibaa ma sawaa muhammadi baa la yidhi. waxaa la yidhi haddii macnaha aayaddu aysan mansuuq ahayn waa muhammadi baa la yidhi. labadaasaa markaasaa khilaaf ka jira. kolka hadda waxa weeye culummada markaasi fuqahada aayaddan markaasi waxay u kala qaadeen dhowr arrimood. hadda haddii waxaa la yidhi dadkan wax dhaxlaayo waarisiintaahu dad mudlaqa tasarufaho oo dad qaan gaaray hadday yihiin, waxaa la yidhi dadkan meesha soo xaadiray oo waxa weeye qaraabada ah inay macnaha qabla alqisma ay wax ka siiyaan oo waxa laga siiya yidhaahdi waa u banaan taalay. laakiin dadkii hadday yihiin dad maal ay ku jiraan mudlaqa tasaruf aan ahayn, dad kayru mudlaqa tasaruf hadday ku jiraan, dad aan waxa weeye caruuraha ku jirta masalan, caruuraha ku jirta oon qaangaar ahayn wax laga sii kara malaha. maxaa yeela idankoodu markaasi muctabar ma noqonaayo. ama waxaaba la yidhi aayaddaanu waxa weeye waqti horey saas aheede waa mansuuq. haddii la yidhahdo mansuuq ma ahanne, waxaa la leeyahay amarkaanu waa amru nabi baa leeyahay, laakiin waxaa la fiirinayaa dadkan meesha xoolahan dhaxlaayaa inay yihiin dad mudlaqa tasarufa iyo dad qayru mudlaqa tasaruf inay yihiin. hadday dad mudlaqa tasarufa ay yihiin saan waa lagu wedi karaaho qabla alqisma dadkan meesha soo xaadiray oo waxa weeye qaraabada aan wax dhexlayna iyo agoonta iyo masaakiinta wax waa laga sii karaa si xoogaa qaadirkooda loo qabo. waa markii dadkaanu yihiin dad oo mudlaqa tasarufa iyo wax dhaxlaayo. laakiin waxaan khilaaf ku jirin haddii dadkaanu aysan ahaynin mudlaqa tasarufa aysan ahayn ama dadaan mudlaqa tasaruf ahayn iyo dad kale isugu jiraan, hal qof hadduu ku jiro oo markaasi oo sabiyaho oo markaasi mudlaqa tasaruf aan ahayn waxa weeye wax laga bixi kara ma jirto. taasay noqonaysaa iyada. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa wafii xalar alqismata qaybta ay soo xaadiraan inuu qurbaa qaraabo kuwa u saaxiibaho u dhaylaahay oo miman laa yaris weeye oo dadaan wax dhexlayna iyo walyataamaa agoontii u dhaylaahay iyo walmasaakiinu masaakiinti tarzuquuhum ka arzuqa minuu maalkaasoo dhaylaahay shay ha laga siiyo waa qabla alqismaa la yidhi ilaa hadda xoolihii haddii la dhaxlo qof walba wixiisa asaa yeelanayo taas hadda waxa weeye dadkan maa soo xaadiray iyo qeyr kooraba qofku markuu wixiisa yeesho oo mudlaqa tasaruf iyo wixiisa sawrka wuu bixin karaa ee hadda markan waa qabla alqismaa la yidhi xuquuquna waa sii hadda aan soo sheegeyna waquluu udhahu dhaylaahay dadkiinaan ooliyada lahum kuwaas udhahu dhaylaahay haddii warasadu waxa weeye dad yaryar ay yihiin udhasa wax dhaxlaayo qowlan qowl udhaha qowlkaasoo macruufan oo wanaagsan masalanba waxa weeye in loo cudur daaraa weeye oo la yidhaahdo annagu maalkan iskama yihin caruur agooma ayaa iskale in la yidhaahdo jaalihim hadda waxa uu leeyahay qiila innahu mansuuxun wa qiila laa waa mansuux qolana waa mayay tiri laakiin dadka ayaa iska fuudaystay marka amarkan waa amri nebi waxaa qaba ibnu cabaas ayaa qaba ibnu cabaas riwaayadkiisa maaragtay taasaa mar lagu weriyaan laakiin sida ibnu cabaas qabo asaga waxa weye waa waajib uu leeyahy culimada kaloo saxaabada iyo ragga kaloo ay madaani waxay qabaanoo badan inuu amrunad uu yahay laakiin casi kastoo la yidhaahdaba sida hadda aan soo sheegayna ayaa wax loo kala qaadaya walyaksa madiinow ilaahay kuwa ha cabsadaano low goorsara kuwa ay ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur licaafan oo taag daran khaafu u cabsa lahay calin korkood uu cabsa lahay falyataqu llaha allaha ka cabsadaanow dhaylaha kuwaas walyaquuluu hana ugu qowlaano meydka qowlan qowl qowlkaasoo sadiidan oo sawaaba dadka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la hadlayaa owliyada ah oo markii waxa weeye dadka kaleentood oo dhimanaya markii meydka uu kusoo xaadiro inay markaasi masalanba ayagana ay hadal wanaagsan u yidhaahdaan owlaadoodana waxa weeye ay dhaqaaleeyaan baa la doonayaa marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waliyakhsha aladiina kuwa ha cabsadaano liyakhaf cala alyataama weeye waliyakhsha aladiina kuwa ha cabsadaanow dhaylaahay low goosara kuwa ayagu ay ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda bacda mowtihim weeye duriyatan caruur ay weeye tegi lahaayeen licaafan oo taag daran owlaad markaasi yaryaroo agooma weeye khaafu u cabso lahay calim karto ee owlaadooda miyac uga cabso lahay falyataqu llaha allaha ka cabsadaanow ilaahay agoonta markaasi waxa weeye dadka kale ay ka tageen ilaahay ha uga baqaano oo agoontaas ha ula yimaadiino waxay jecel yihiin in ayaga caruurtooda lagu sameeyo bacda mowtkooda caruurta masalanba waxa weeye agoontaas oo dadkaasi ay ka tageen si wanaag ah ha ula yimaadiino weeye sidii ayagu ay jeclaa lahaayeen in waxa weeye caruurtooda waxa weeye loo dhaqaaleeyo bacda mowtkooda oo waxaa la rabaa saad ilmahaaga ugu nixi lahaaday bacda mowtkaaga ilaa ilmaha kaloo agoonta adigu naxdaa la doonayaa falyataqu llaha allaha ka cabsadaanow dhailaahay fi amri alyataama weeye waliyaquuluu ha ugu qowlaano meydkaasne meydkaadda waxa weeye qofku intuu ka dhimani weeye waliyaquuluu ha ugu qowlaanow dhailaahay qowlan qowl qowlkaasoo sadiidan oo sawaab ah masalanba waxa weeye inay amraan qofkaan dhimanaaya inuu sadaqaysto biduuni surusii weeye maalka suruskiisa wax ka yar weeye baaqigana waxa weeye warasada uu aga tago weeye ayagoo ceyrana markaasi ilmihiisa uusan ka tegin sida markaasi bacdu laxaadiisku soo aroortay marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waliyaquuluu ha ugu qowlaano meydka qowlan qowl ayuu dhaylaahay qowlkaasoo sadiidan oo sawaabah u dhaylaahay ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaaya u dhaylaahay amwaala alyataama agoonta maalkeeda cunaaya dulman dulmi ku cunaaya u dhaylaahay oo waxa weeye si kayru xaqa ku cunaaya inamaa in kaleeta maahine ya'kuluuna kuwaas way cunayaan fii buduunihim calooshooda muggeeda u dhaylaahay naaran oo naara ayay cunayaan wasayaslowna waxayna gili doonaan u dhaylaahay subxaanahu watacaala saciira naarta saciiro la yidhaha ayay geli doonaan. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo waramay umuur aytaam iyo amwaasheedii markii laga soo waramay, ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa agoontaas maalkeeda qofka xaqdarata cuna in markaasi waciid adag oo u sugnaaday ayaa ilaahay ka waramaya. marka waxa weeye aayaddan waxay kusoo degtaa la yidhi nin oo maaragtayaa kamid ahay nimo la yidhaha bani qaskaan ayay aayaddaanu kusoo degtaa, waa tacaam xukunkeeda weeye. ninkaas waxaa la yidhi walaalkiisaa dhintay baa la yidhi, walaalkiis markuu dhintay wuxuu ka tegaa la yidhi canug yatiima ayuu ka tegaa la yidhi. marka waxa weeye canugii maalkiisa ayuu cunay baa la yidhi, oo asagoo canuga adeero ah ayuu maalkiisa ka cunay baa la yidhi. macnuhuna waxa weeyaa la yidhi maalka agoonta waxa weeye ha kalsina ayaa loola jeedaa. hadda tacbiirkan agliga laga cabiray waxa weeye markaasi waa iska majaasaa la yidhi, ee waxaa loola jeedaa taras in lagu sameeyo. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ayuuba ilaahay ya'kuluuna cunaaya amwaala lyataamaa agoonta maalkeeda dulman dulmi ku cunaa u dhu ilaahay. dulmantaan macnaha waxaa iska muxtamalaha la yidhi in mafcuulu laajliha ay noqoto, ee liajli dulmi weeye dulmi daraadiisa kuwa ay cunaayo weye. waxay kaloo ixtimaashaha la yidhi in macnaha la xaaleeyo ya'kulunaas laga xaaleeyo, xaala kowni ladli la yidhaahdo dulman la yidhaahdo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaaya amwaala lyataamaa agoonta maalkeeda cunaaya dulman dulmi ku cunaayo dha ilaahi subxaanahu watacaala, inamaa in kaleeta maahine ya'kuluuna way cunayaan fii buduunihim calooshooda muggeeda ay cunaa ilaahay. fii buduunihimtaa waxaa wey fii mili buduunihim weeye calooshooda muggeedaa loola jeedaa, naaran oo naarahay cunaayaan weeye. marka ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala inamaa ya'kuluun wey, jumladan waxa weeye khabaru ina aluulaa weeye, agligan hadda waxa looga cabiraa majaas ahaan weeye, bictibaari maa ya'uulu ileyhi weeye, ama macnuhu waxa weye ya'kuluuna bisaabi naar weeye, waa sababkeeda ayay cunaayaan. oo cuniddan markaasi bikayri xaqa waxay keenaysaa naar inay sabab ugu noqoto. inamaa in kaleeta maahina ayuuda ilaahay ya'kuluuna waxay cunayaan fii buduunihim owdha ilaahay fii mili buduunihim calooshooda muggeeda udha ilaahay naaran oo naar ah. oo waxaas ay cunaayaan waxa weeye calooshooday naaray ku shubanayaan caloosha. hadda waxaa weeye calooshooda muggeeda waxa loo yidhi naarta ayaa maalinta qiyaama calooshooda buuxin doonta weeye. marka hadda waxa weeye waciid adag ayaa maalka agoonka kusoo arooray, waxaa loo baahan yahay in laga dhowrsado, maxaa yeele hadda waxaa la yidhi in dulman ayuudha ilaahay. hadda wuxuu markaasi dulmi aanan ahaynin sii hadda aayadi hadda aynu soo maraynay oo ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay oo kayfiyada maalka agoonka qofna uu oga dhowrsanaya ninkii qaniya ha ka dhowrsado la yidhi, ninkii faqiirna falyakul bilmacruufi, wixii noocaas oo kalahi waxa weeye waaba ilaahay waa nooga soo waramay. laakiin waxaa loo jeedaa si dulmi ah oo bikayri sharci ah qofkii ku cuna ayaa waciidkan adagaa ku dhacaya la yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala inamaa ya'kuluuna way cunayaan fii buduunihim fii mili buduunihim calooshooda muggeeda udha ilaahay naaran oo naar, calooshooday naarta buuxsanayan buu dha ilaahay. wasayasluuna waxayna geli doonaan mustaqbalka udha ilaahay saciira naarta saciira la yidhaahda, naar oo shadiidaa oy ku gudanayaan ayay geli doonaan buu dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda waciid adag ayaa kusoo arooraa la yidhi. alxaasil waxaa la yidhi waxaa la leeyahay qofkaan waxa weeye waxaan hadda u sameeyo hadduusan ka tawbo keenin naar saciira ayuu gelayaa la yidhi, naar saciira ayuu gelayaa. maxaa yeele waxaa la weriyey maaragtay qofka maalka yatiimka cuna maalinta qiyaama waa la soo bixinayaa la yidhi, yubcasu yowma alqiyaamati waddukhaanu yakhruju min qabri, maalinta qiyaamaa la soo bixinayaa asagoo qiiq ou qabrigiisa ka baxaayo, wa min samihi afkiisana uu ka baxaayo, wa anfihi sankiisa uu ka baxaayo, wa injilayhi nabadiisa dhaweed uu ka baxaayo, wa caynayhi nabadiisa indhood uu ka baxaayo. intaas waxa weeye qiiq isagoo uu ka baxaayo ayaa maalinta qiyaamaha maxkarka la keenahaa la yidhi. fayaxrifu naasu dadku waxay garanayaan annahu kaana ya'kulu maala alyatiim fi dunya, qofkan waxa weeye inuu maalka yatiimka adduunyada uu ku cuni jiray oo xaqdarro uu ku cuni jiray ayaa cid walbo maxsharka qiyaamada joogta ayay u garanaysaa. Marka waxa weeye waciid adag ayaa kusoo arooray, maxaa yeele agoontu markay yadyo yihiin waa dadaan markaasi tasaruf aan lahayn, waana dad iska dacafa ah. Hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisale oo dhanba xaqooda in la iska ilaaliyaa la doonayaa, laakiin macnaha agoontu waa markaasi sii ziyaado. Maxaa yeele ayaga hadda waxaa shaaf lagu siyaadinayo ayagu awood iyo tasaruf midna ma laha, qofku waxooda cunaayo xaq darro ku cunaayo iskama celi karaan. Marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiintaahu inay maaragtay ka dhowrsadaan oo iska ilaaliyaan wixii xaq darro ah oo ilaahay agoo addoomankiisa, gaar ahaan kuwaas maaragtay ay saamtaa waxooda in markaasi layska ilaaliyo, si waxa weeye waciidkaas adag markaasi laysagaga ilaaliyo, oon hadhow maalinta qiyaamo aan markaasi khatar lagu gelin oo aan markaasi sidaa lagu sifoobin ayaa la doonayaa. haddana hadda sida ilaahay noo soo sheegay subxaanahu watacaala, dulman ayaa la yidhi. dulman marka waxaa laga ixtiraasayaa, marka waxa weeye si oo xaqa sida xaqaana waxa weeye ilaahay horuu noogu soo bayaaniyo aayadihii hore ayaynu kusoo marnay. Marka waxaa la ogaanayaa wixii markaasi dulmi ah in waciidkan adag uu keenaayo. qofku marka waxaa la yidhaha duu xalisto oo banaysto wax ilaahay xarimo la banaysto dhanba, haddii waxay keenayaan kufr bay keenayaan. wax ilaahay xarimay qofku markuu xalaalaysto waa ku gaaloobayaa, maxaa yeele shaaric oo aan alle ahayn buu noqonayaa oo wax jidaynaya ayuu noqonayaa. haddii waxa weeye isagoon markaasi xalilan oo cuno oy markaasi macsi ay ka noqotane, haddii aysan ka tawba keenin waxa weeye taxsalmashii uu ku jiraa oo khatar inuu ku galo ayaa dhici karaysa. haddii uu ka tawba keenone oo wixii saas uu ku sameeyey uu celiyo waxa weeye oo xuquuqda uu iska celiyo, markaas iyadana waxa weeye fakhayrun ay noqonaysaa. oo markaas ilaahay subxaanahu watacaala ataa inuu min adambi kaman laa damba lahu yudha nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofkii maaragtayaa tawbo keenay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo noqday kaman laa damba lahu wey, mar hadday xuquuqunaas yihiinne hadda waxa weeye insha allahu tacaala meelo kale aan ku sheegi doonaa qur-aanke, waxa weeye in wixii la celiyay noqonaysaa. raddul madaalim ayaa la doonayaa, wixii la dulmiyey in la iska celiyo ayay noqonaysaa, oo dadkii iska lahay loo celiyo ayay noqonaysaa. ee si kaleentood waxa weeye ma ahanoo xuquuqullaahi ma ahan ilaahay xuquuqdiisa isaga wuxuu celin ma rabiyo ilaahay isaga maaragtayaa loo soo noqdo ayay arrintu noqonaysaa. marka hadda waxa weeye casharteen intaas ayuu ka og yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.